Thank you. Brain Childin Symmetry C käynnissä tämän tiistain tanssilla. Minun on Day Orchid ja levysoittimme takana kello 10, jonka jälkeen vuorossa Dr. Bob Jones, DJ Diz ja Charles Peterson. Tuosta Brain Childista kuultiin muutaman vuoden takainen huikea Langen Breakbeat Remix. Ja Symmetry siihen on yksi monista Sven Veti legendaarisen IQ-labelin hiteistä tuolta 90-luvun alkupuolelta. Tänään kuullaan transisoundia ympäri maailmaa, tulossa biisejä brittiläisiltä, saksalaisilta, hollantilaisilta, suomalaisilta ja venäläisiltä tuottajilta. Seuraavana yksi tämän syksyn oma ehdoton suosikkibiisinen. Tarvo on That Vangelis track mainiota hypnoottista transea. We'll be right back. Sin uutta matskua Slushnik Lunalta. Tällä kertaa perinteikkäälle brittiläiselle React-labelille tehdyn remixin muodossa. Artistina Peppers Vene ja raidan nimi H4U. Julkaisupäivää levylle ei vielä ainakaan minun tietoni ole tullut, mutta uskoisin sinkun tulvan ulos ihan lähikuukausien aikana. Tänään on mukaan tarttunut kokonaisuudessaan hieman energisempää, suoraviivaisempaa matskua. Tässä yksi tämän kesän alkusyksyn isompia transraitoja, Ralph Bean Massive, etenkin DJ-tiestö ja PVD:n ahkerassa soitossa ollut biisi. Ja Ralph Bean jälkeen jatkaa toinen tämän illan kolmesta kotimaista tuotoksesta Aalto-nimeä kantavan projektin Liquid Sweep, jolla on minusta hyvätkin mahdollisuudet tulla vielä sainatuksi Suomen ulkopuolella tämän vuoden aikana. Mutta nyt siis Ralph B ja Massive. We'll be right back. Ja äskeisessä kolmen biisin putkassa kuultiin siis Ralph Bean Massive, Aalto, Liquid Sweep ja Frank Brookin Tribeca. Ton Liquid Sweep-biisin takaa löytyy kaksi lahjakasta suomalaistuottaja Miika Eloranta ja Paavo Silmäki, joista Silmäkihän on yksi kolmannes Briteissä toimivasta Above and Beyond -tuotantotiimistä, joiden käsiala oli muun muassa Madonnan What It Feels Like To Be A Girl -sinkun videollakin käytetty versio. Ralph Bean ja Aallon jälkeen kuultiin taas saksalaista soundia uuden lupaavan tuottanimen Frank Brookin toinen single Tribeca saksalaisella Underworld-labelilla. Ja tässä tulee illan kolmas kotimainen biisi, Astropolis nimen alla tuotettu Stains. Myös erittäin laadukasta soundia. Ja Radiomafian tiistain tanssilla ensimmäisellä tunnilla vielä muutama biisi tulossa. Tässä siis Astropolis, josta jatkaa Rahma Bamsin klassista The Realm a cappella samplata Wrong Is Right. Thank you. Sensations of the mind. Rahman Bums ja Wrong is Right. Seuraavaksi iso Paul Oakenfold Powerplay Sleepwalkerin Face to Face remix, joka samplaa klassikko Japanin manga-leffa Ghost in Shellin teemaa. Tunnin päättää venäläisen PPK Resurrection. PPK on nauttinut pitkän MP3-yhteisön suosiota, ja sieltä biisi on kulkeutunut Paul Oakenfoldin käsi, joka sainisi biisin saman tien omalle Perfecto-levymerkilleen muutamaan singlen kattavalla diilillä. Otan taas mielellään vastaan palautetta ja toiveita mailitse osoitteeseen orkida@appelsiini.net eli orkida@appelsiini.net. Ja kiitokset myös muun muassa Tuomakselle, Antille, Juliukselle, Egelle, Jykälle ja kaikille muille, joilta on palautetta saanut. Tässä siis vielä Sleepwalkerin Face to Face ja PPK Resurrection. No on Day Orkida äänestää ensi kuun viimeisenä tiistaina. We'll be right back.